Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij gevechten tussen etnische groepen in Zuid-Soedan zijn de afgelopen dagen 57 mensen om het leven gekomen. De gewelddadigheden vonden plaats in de staat Yonglei in het noordoosten van het land. Zuid-Soedan werd 11 jaar geleden onafhankelijk van Soedan en wordt sindsdien geplaagd door conflicten, zowel over politieke kwesties als over de verdeling van land en vee. De autoriteiten in Yonglei hebben de federale regering opgeroepen om in te grijpen. VN-militairen in Zuid-Soedan hebben het aantal patrouilles opgeschroefd. In Enschede is iemand om het leven gekomen bij een ernstig geweldsincident, meldt de politie. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Oost dat een overvaller met zijn eigen wapen is neergeschoten. De Enschedese politie kan dat niet bevestigen en onderzoekt wat er precies is gebeurd bij het incident in de wijk Velve-Lindehof. Agenten in kogelwerende vesten hebben een verdachte aangehouden. President Zelensky heeft het Oekraïense parlement toegesproken tijdens de laatste vergadering van het jaar. Hij zei onder meer dat er een internationaal tribunaal moet komen voor de oorlogsmisdaden van de Russen. Hij bedankte Nederland dat hierin het voortouw heeft genomen. Minister Hoekstra zei 2 weken geleden dat Nederland gastland wil zijn van zo'n tribunaal. Jutta Leerdam heeft met groot machtsvertoon de Nederlandse sprinttitel veroverd. Ze won in Heerenveen voor de 3e keer in haar loopbaan het eindklassement. Net als gisteren reed Leerdam een nieuw baanrecord op de 1000 meter. Bij de mannen ging de sprinttitel naar Hein Otterspeer. Dat was voor hem de 4e keer. Met zijn 34 jaar is hij de oudste kampioen ooit. Otterspeer was op de beslissende 1000 meter snel genoeg om Marijn Scheperkamp en Kai Verbeij in het klassement voor te blijven. Vanmiddag wonnen Patrick Roest en Antoinette Rijpma de Jong de Nederlandse allround titels. Het weer. De regen trekt vanavond naar het oosten weg, maar daarna volgen er buien. Het koelt vannacht nauwelijks af. Ook morgen vallen er buien, maar later schijnt ook hier en daar de zon bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Langs de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn ligt bij Voorst een gekantelde vrachtwagen in de berm. Dat ding moet worden geborgen. Daarvoor zijn er 2 rijstroken dicht en dat veroorzaakt 10 minuten vertraging bij Voorst. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen. Welkom bij 5 dagen. Fijn dat je luistert. In deze laatste week van het jaar ziet ons programma er anders uit dan je van ons gewend bent. De NPO Radio 1-bus staat niet ergens in het land geparkeerd, maar in de garage. Want ik blik deze week terug op de meest interessante gasten die wij het afgelopen jaar in onze uitzendingen hadden. En we staan stil bij nieuwe ontwikkelingen rond die verhalen. Want ja, dat is wat je als programmamaker toch altijd stiekem hoopt. Dat je uitzendingen impact hebben op de mensen en hun situaties. Het afgelopen jaar is dat bij een paar mensen zeker het geval geweest. Zo is een dakloze jongere naar aanleiding van haar optreden in ons programma in contact gekomen met haar oudere zus, met wie ze nooit contact had. Nou kijk, daar word je als maker blij van als je zulke dingen hoort. Maar het kan soms ook wat minder fijn lopen. Vandaag zoom ik in op het verhaal van Mendes Stengs, medewerker van staalfabrikant Tata Steel. Zijn deelname aan ons programma had voor hem een wat minder prettige uitwerking. Voordat we luisteren naar het hoe, wat en waarom van nu, neem ik je even mee terug naar 27 april van dit jaar. Toen zat Mendes Tengs, die naast medewerker logistiek ook ondernemingsraadlid is bij Tata Steel, bij ons in de bus. Hij sprak toen met mijn collega Petra Possel over de kritische rol die hij binnen het bedrijf Tata Steel vervult. De staalfabrikant is een van de grootste vervuilers van Nederland en Mendes is een van de weinigen, zo niet de enige van binnen de organisatie die zich naar buiten toe kritisch uitlaat over Tata. Dan gaat het vooral over de gezondheidsrisico's die de uitstoot van fijne metaaldeeltjes, ook wel PAX genoemd, met zich meebrengt. In de afgelopen jaren is er een grote groep in de omgeving opgestaan die zich zorgen maakt over de vervuiling van Tata Steel voor hun gezondheid. Het fragment dat je nu gaat horen is wat alle commotie achteraf veroorzaakte. Mendes beklaagt zich hier over zijn collega ondernemingsraadleden. Hoe kijken jouw collega's aan tegen een man die zich eigenlijk binnen het bedrijf toch ook heel actiebereid opstelt tegen het bedrijf? Ja, dat vinden ze moeilijk. Waarom merk je dat? Informatie wat je niet krijgt. Je voelt je toch een klein beetje achtergesteld of buitengesloten. Begrijp je wel dat mensen eigenlijk denken, ja, die Mendes, het is allemaal wel leuk, maar bijt niet in de hand die je voedt. Dat ze je toch een beetje als een verrader zien. Ja, maar ik begrijp niet dat mensen, dat de meesten denken van, nou, het dient mijn tijd wel uit. En dat ze dus niks zeggen. Naar onze zondvloed. En dat ze dus met een aantal overuren die ze hebben staan en VK-dagen en misschien nog een regeling op een hele mooie geschikte leeftijd met pensioen gaan. Want kijk, de gemiddelde leeftijd ook van een vakbondslid of van een OR-lid, dat is begin 50, eind 50. Dus die denken allemaal, oh, het zinkt mijn tijd wel uit. Dat was het. Deze aanklacht van Mendes aan het adres van andere OR-leden had direct negatieve gevolgen voor hem persoonlijk. Volgens hem zouden de anderen niet kritisch genoeg zijn op het bedrijf en hun tijd in de OR rustig uitzitten. Ik zocht Mendes op thuis bij hem in Beverwijk, in de wijk Oosterwijk, dat van oudsher een echte hoogovenswijk is. Het bedrijf huisvestte er vroeger veel van hun medewerkers. Mendes, hij zit inmiddels klaar. Vertel, wat is er daar gebeurd? De uitzending is dus meegeluisterd. En waarschijnlijk had ik iets verkeerds gezegd in sommige mensen hun ogen. Of iemand die voelde zich graag aangesproken. En de dinsdag daarop is besloten in een vergadering waar ik zelf niet bij was om mij uit de groep te zetten. Het waren 12 mensen die er waren. 11 hadden er voor gestemd en eentje was tegen. Mendes is na onze uitzending door de ondernemingsraad uit de OR-commissie communicatie gezet. Zonder zijn medeweten in een vergadering waar hij niet bij was. Zelf heb ik nog nooit in een ondernemingsraad gezeten, maar ik heb zo'n idee dat het zomaar in een geheime vergadering iemand uit een OR-commissie kieperen niet gebruikelijk is. Of misschien zelfs niet eens mag. Mendes kreeg het uiteindelijk te horen in een brief. Ja, de strekking was dus dat ik me uit had gelaten. En daar waren ze niet blij mee. Ja, er stond wel een bepaalde zin in. Maar achteraf had ik dus begrepen van andere mensen die hier buiten staan, die er ook naar geluisterd hadden. En die hebben dus ook op dat papiertje gekeken. Dat ik dat dus helemaal niet gezegd had. Maar dat die interviewster dat zei. Het ging om de uitspraak dat ik zei van, naar mij de zondvloed, zeg maar. Maar dat had ik niet gezegd, dat zij zei. Maar in die brief stond dan dat ik dat gezegd had. We luisteren nog één keer naar het fragment. Begrijp je wel dat mensen eigenlijk denken, ja, die Mendes, het is allemaal wel leuk, maar bijt niet in de hand die je voedt. Dat ze je toch een beetje als een verrader zien. Ja, maar ik begrijp niet dat mensen, dat de meesten denken van, nou, het dient mijn tijd wel uit. En dat ze dus niks zeggen. Naar onze zondvloed. En dat ze dus met... Dit is het stuk ongeveer, hè? Ja. En wat denk je als je dit nu terughoort? Nou, daar sta ik nog steeds achter. Ja? Ja. Daar sta ik nog steeds achter. Het vakbondswerk is niet erg in trek. Of het OR-werk is niet erg in trek bij de jongere generatie. De jeugd die heeft natuurlijk heel andere dingen aan hun hoofd. En die denkt niet verder. Het is net als je pensioen. Als je die jongens daarmee gaat lastigvallen, dan zeggen ze ook, oh, dat is dan en dan pas. Maar eigenlijk zou je hun, de nieuwe generatie, die zou je er veel meer bij moeten betrekken. Ja. Maar als ik dit terughoor, dan maar ons de zondvloed. En dan herhaal je dat. Ja. En dan zeg je daarna wel van, ze proberen eigenlijk gewoon de laatste jaar voor hen zelf zo veilig en goed mogelijk te maken. Dus echt kritisch zijn ze niet meer op het bedrijf. Nee, zijn ze niet. Op zich snap ik dat als die OR-leden dat horen, dat ze dat niet leuk vinden. Nou, dat snap ik weer niet. Niet? Nee, dat is opbouwende kritiek. Mendes Tanks is 46 en een echte Beverwijker. Hij werkt sinds zijn 15e bij Tata Steel, toen nog Hoogovens IJmuiden. Zijn vader werkte er tot zijn 72ste. En ook zijn beide opa's waren echte hoogovenmannen. Inmiddels is ook zijn 19-jarige zoon sinds 3 jaar ook werknemer van Tata. Dat was nog van Corus. Nog een topproductie. Tata heette ook ooit Corus. Ja, het was Hoogovens. Wat leg uit wat we zien? Corus en toen nu Tata. Topproductie door samenwerking, grondstoffenbeheer, energiebedrijf, Hoogovens, Oxystaalfabriek 2. Even kijken, week 23, 2004 zeker. Waren we een topproductie en iedereen heeft dit gehad als cadeautje. Dit is een thermometer en een barometer. Barometer en een voor de vochtigheid te meten. Ja. Je kan ook Hoogovens zien hier al vanuit het raam. Hierboven. Ja, echt? Wil je het zien? Ik woon hier nu afgelopen oktober 21 jaar. En ik heb nu zeg maar sinds 10 jaar, 11 jaar heb ik deze dakopbouw. Mm-hmm. En als ik dus in de kamer van mijn dochter sta en ik kijk naar links, dan zie ik het bedrijf. Dus dan kijk ik, als je hier de straat uit gaat, zitten we in Heemskerk. Ja. Dus ik zit echt in het oosten van Beverwijk. Dus ik kijk over heel Beverwijk heen. En ik zie dus, die rookwolk omhoog gaan daar of zie. Hier tussen die twee schoorstenen van die huizen door zie ik daar een rookwolk omhoog. Kijk, daar gaat er nou nog eentje, zie je? Achter die flat, een hele grote. Oh ja, ik zou zeggen, dat zijn gewoon wolken. Nee, dat is van die kookfabriek 1. Die zijn nu kooks aan het blussen. Ja. Dus dan gaat die omhoog. Nou, daar zie je nog wat. Dat is van kookfabriek 2, weet ik. Die witte wolken? Ja, die witte wolken. En jij ziet aan die rook wat er nu wordt, wat dat nu is? Ja, dat is wit. En die komt om de zoveel minuten. En dat is het blussen van kooks op de kooksfabriek. Kolen gaan erin en er komt kooks uit. En die kooks die gaan naar de hoogovens toe. En dat is een brandstof voor de hoogovens. Ja. En het dient ook als een drager van de lading. En het zorgt ook dat er een chemische reactie is, bewerkstelligd kan worden in de hoogovens. Ja. En daardoor kan je dus van ijzererts kun je ruw ijzer maken. Doe je dit vaak? Ja, heel vaak. Ik wil niet zeggen elke dag meer, maar En dan kijk je echt naar wat komt er uit de schoorsteen? Ja, dan kijk ik zo even naar links. Dat vind ik mooi om te zien. En dan s'avonds bijvoorbeeld, als het zich wat beter is. Ja. En je hebt wat meer lichtjes, dan kijk ik met mijn dochter of zo. En zeg ik, kijk. Ja, ik vind het prachtig. Het is toch een mooi stukje Hollandse industrie. Ja. Het product gaat de hele wereld over. Dat stukje mooie Hollandse industrie ligt sinds een tijd zwaar onder vuur. Tata Steel is een van de grootste vervuilers van Nederland. Verantwoordelijk voor 7% van alle CO2-uitstoot. En onderzoek van het RIVM wijst uit dat als je woont in de IJmond, in de omgeving van Tata Steel dus, je 27% meer kans hebt op kanker. Dat laatste komt door de grote hoeveelheden schadelijke fijnstof die Tata uitstoot. Door die imposante schoorstenen die iedereen in de wijde omtrek kan zien. In de week dat we Mendes in de Radio 1 bespraken, waren we eigenlijk in het dorp Wijk aan Zee. Dat direct en letterlijk onder de rook van Tata ligt. Een groep ouders heeft zich daar verenigd en aangifte gedaan tegen het bedrijf. In die week spraken we ook met Sanne Walvis, een van de bezorgde ouders uit Wijk aan Zee. Sinds 8 jaar woont ze er en ook zij tuurt vaak naar de schoorstenen, net als Mendes. Alleen met een net iets andere motivatie. Dit fragment is van 25 april. Jullie hebben met frissewind.nu live camera's Ik zit even te kijken. Die heeft iemand van jullie geplaatst? Die hebben wij geplaatst. Er staan een soort webcam-achtige camera's. Leg even uit wat we zien. We zien nu de schoorsteen. Ja, je ziet nu een overzichtsbeeld. Daarop zie je de hoogovens en de kooksfabriek van iets verder weg. En als die zo meteen gaat inzoomen, dat duurt even een paar seconden. Dan zie je de oxystaalfabriek. Daar wordt nu gefakkeld. Dat betekent dat het gas direct ziet de lucht ingestookt wordt. Ja, precies. Oh. Dus eigenlijk bijna iedere dag is dat wel het geval. Dat is niet oké trouwens, want officieel hoort het gewoon naar de gasfabrieken te gaan. Waarom is dit? Want jullie houden de boel in de gaten zo. Ja, we hebben die camera's geïnstalleerd nadat we een beetje een technisch verhaal. In Nederland hebben we een partij die toezicht houdt. Dat is de Omgevingsdienst. Mm-hmm. Die werkt voor de provincie. En je zou verwachten dat de Omgevingsdienst 24 uur per dag, 365 dagen per jaar toezicht houdt. Maar ik begrijp nu al dat ze dat niet doen. Nee. Dus jullie vullen dat gat hiermee. Ja. Je let dus op de rook. Ja. De wolken die eruit komen. En ik begreep, wit is goed. Wit is goed. Ja, wit stoom. En wanneer maak je melding? We maken melding van bruine, gele, zwarte wolken. Maar ook op het moment dat we bijvoorbeeld de vlammen uit de kooksfabriek zien slaan. Ja. Dat is bijna iedere nacht. We gaan terug naar de slaapkamer van de dochter van Mendes in Beverwijk, waar we ook naar de rook staan te kijken. Kan jij ook zien wanneer het schadelijk is, wat eruit komt of niet? Ja, dit is witte rook. Dit is voornamelijk waterdamp. En tuurlijk zit er ook wel iets in. Hè? Er zit ook wel kolengruis in. En wel meerdere stoffen. Maar over het algemeen, wat wit is water. Zie je ook wel eens andere kleuren? Ik zie ook wel eens een bruine kleur, ja. Of tegen zwart aan. Ja. Ik zie wel eens fakkels dat ik denk van, hé, dat moeten we nou niet hebben. Dan zijn ze aan het afvakkelen. En wat gebeurt er dan als ze afvakkelen? Wat doen ze dan in feite? Nou, dan gaat er iets niet goed in het proces bij de kooksfabriek. En dan gaan de fakkels open. Dat is wel, ik herinner me dit nog, van die bewoners met wie ik sprak uit de wijk aan zee. Ja. Die hebben ook van die monitors, van die camera's, waar ze kunnen zien wat eruit komt. En die mensen hebben zich er zo in verdiept. Die bruin en zwarte kleuren, dat is wat minder goed, hè? Dat is minder goed, ja. Dat moeten we allemaal niet hebben, natuurlijk. Wat doe je dan als je hier staat en je ziet die kleuren? Ja, dan denk ik, oeh, daar gaat iets fout. Dat is niet zoals we het moeten doen. Ja, dat is niet zoals het hoort. Maar dat denk je dan, maar je kan niks doen. Of wel? Nee, je kan niks doen vanaf hier al. En ik denk dat mijn collega's die dan op dat moment aan het werk zijn, die zien dat ook, die weten dat ook. En die proberen dat ook te voorkomen. En als nou de wind deze kant op staat, want het is helemaal niet ver weg natuurlijk. Ja, als de wind deze kant op staat, dat merk ik aan mijn kozijnen. Dat merk ik aan mijn tuinmeubilair buiten. Ja, dat is dan, er liggen korrels op, zwarte korrels. Nou, ik maak één keer per jaar schoon, altijd. Maar het mag misschien wel wat vaker dat ik buiten schoon moet maken. Zoals kijken. Nou ja, kijk, je ziet het liggen. Wat ga je doen? Kijk, hier, je ziet het in mijn... Zie je? Je haalt nu een vinger langs het kozijn en het is zwart. Het kozijn, het is zwart, ja. Dit is duur. Dit is van, goed nadenken, dit is van 5-6 maanden hier al. Ik kan ook zien als er een wolk van de kooksfabriek, als die hier overkomt. Dat kan ik zien. Ik heb er zelfs foto's van gemaakt. Dat je ziet dat die wolk daar opstijgt. En die lost niet op, maar die komt hier naartoe door de wind. Dat is ook een wolk. Die hangt ook veel lager dan de normale bewolking, zeg maar. Ja. Maar als je zo'n kookswolk hierheen ziet drijven, zeg je dan ook tegen je dochter van, nou, het raam even dicht? Mijn dochter is erg van het luchten. En nu ook, hè. Het is warm. Of het is koud buiten, dus de verwarming is aan. Het is warm. En dan doet ze even goed die ramen open. En dan denk ik, of het nou zo handig is. Of het nou allemaal gezonde lucht er binnenkomt, dat betwijfel ik. Ja. Maar kijk, wij weten niet anders, jongen. We weten niet beter. Kijk, wat we hier hebben. Ja, dit is een diploma van zijn school. Dit is van je zoon? Nee, dit is van mijn zoon. Dit is een diploma van zijn bedrijfsschool van Tata. Even kijken. Kwalificatie, eerste monteur, service en onderhoud, werktuigbouw. Maar dit is van Tata? Ja, bedrijfsschool. Het is een MBO3. Die dacht, oh, kijk, hier heb je zijn werkkleding, zijn Tata-shirt. En ik zie daar een koninklijke hoog over, zie je. Dit is... Nou, dat is niet van hem, want dat is wat ouder. Nee, dit is van mijn opa geweest. En deze vond ik laatst in een doos die van mijn opa was. Wat is dit, een soort mapje? Ja, of... een map, denk ik. Het is een metalen map, houder. Maar die werkkleding van je zoon, dat shirt, waar Tata op staat. Ja. Dat heb jij niet, hè, als logistiek medewerker, of wel? Ja, die heb ik ook. Oh, die heb je ook? Die heb bij mij ligt beneden. Na de spontane Tata-rondleiding door het huis gaan we toch weer even aan de keukentafel zitten om wat serieuzere zaken te bespreken. Het feit dat Mendes zijn collega OR-leden hem uit een commissie hebben getrapt, zonder zijn medeweten. Dit vanwege zijn kritiek op het gebrek aan verduurzaming van het bedrijf, maar ook op het functioneren van de ondernemingsraad als geheel. Mendes bemoeit zich al langer tegen het reilen en zeilen van Tata Steel aan. Zo houdt hij als raadslid van de lokale partij in Beverwijk een vinger aan de pols. Maar sinds 2021 doet hij dat dus ook als ondernemingsraadlid. De gevolgen hiervan zijn tweeledig. Aan de ene kant zorgt het voor een gespannen sfeer tussen hem en meerdere collega's. En volgens Mendes wordt hem door het bestuur vaak informatie onthouden als hij daar als OR-man om vraagt. Kijk, 15 november, antwoord. Wat is dit? Een mailwisseling? Financiële vragen. 24 mei. Dus op 9 dagen na moet je gewoon 6 maanden wachten. Niet relevant krijg je dan nog. Is Engeland schuldenvrij? Ja, niet relevant voor de OR IJmuiden? Is de schuld afgelost waarmee het bedrijf jaren geleden is aangekocht? 5,5 miljard. Antwoord: niet relevant voor de OR IJmuiden. Nee. Hoeveel liquide middelen hebben wij gegenereerd? Je moet ook terugkijken van hoe kan het nou dat wij in zo'n situatie beland zijn als bedrijf? Dit is gewoon triest. Een bedrijf van 104 jaar oud. 4 jaar geleden, in september, 20 september 1918, bestaan we 100 jaar. Er komt 40.000 man op bezoek. Het was het beste bedrijf wat er is, zeg maar. En daarna, het is alleen maar negatief in het nieuws geweest. Hoe kan dat? Wat hebben al die OR-leden gedaan al die jaren? Allemaal de verkeerde kant op gekeken. Ik denk dat de OR en de COR aan vernieuwing toe is. Je moet het ook veel meer bij de jongens op de bedrijfsschool, moet je het veel meer onder de aandacht gaan brengen. Van joh, het is jouw toekomst. Diegene die 7, 8, 59 is, zijn toekomst is het niet. Maar waar ik me dan bijvoorbeeld ook voor in zit. Ja, ik ben ook gemeenteraadslid. Nou ja, er is... Hier in Beverwijk? Hier in Beverwijk, ja. Nou, afgelopen maand tijdens de raadsvergadering is er een motie aangenomen. Het schoonmaken van speeltoestellen in de gemeente Beverwijk. Want het gebeurt ook in Wijkenzee. Op één plek wordt er een speeltoestel dagelijks schoongemaakt. Nou, ze hebben met 26 volgestemd en ik ben de enige die tegen heb gestemd. Waarom stem je daar tegen dan? Nou ja, omdat niet onomstotelijk vast is komen te staan dat het van Tata Steel afkomt. Dat gevoel hebben we wel en we denken dat natuurlijk wel. Maar het RIVM kon niet zeggen van het komt echt specifiek bij Tata Steel vandaan. Beetje gek, hè? Want jij maakt je wel ook druk om die uitstoot van Tata, hè? Om de schadelijke uitstoot. Er wordt dus gezegd, we gaan de speeltoestellen, die moeten schoongemaakt worden. Dat moet de wethouder, die moet dat optuigen. En die rekening die er dan ligt, die moet dan maar zomaar naar Tata Steel gestuurd worden. Ja, Tata Steel, die gaat daar natuurlijk nooit voor zijn leven mee. In mee natuurlijk, omdat het RIVM-rapport heeft uitgewezen dat Tata niet aan te wijzen is als de veroorzaker. Want er is langer onderzoek voor nodig. Dus als ik dit zo hoor, hè, Mendes. Je bent uit een bepaalde OR-commissie getrapt door de rest. Je bent een kritisch medewerker op het beleid en qua uitstoot wat Tata doet. Aan de andere kant neem je het dan ook voor Tata op. Zo, hè, in de gemeenteraad van Beverwijk. Althans, je zegt laten we het wel eerlijk doen. Het is een hele ingewikkelde verstandhouding die je hebt met Tata Steel, denk ik ook. Haat-liefde verhouding. Wanneer neig je meer richting de haatkant van de haat-liefde verhouding? Nou, je moet als directeur zijn van Tata of de afdeling communications van Tata, wat je naar buiten toe communiceert, dan moet je ook wel eerlijk communiceren. Je moet er veel meer de bewoners bij betrekken. En dat had je al veel eerder moeten doen. Kijk, wat nu gebeurt, dat was in de jaren 70 ook zo. Was in de jaren 80 ook. Maar toen hield het niet zo lang aan. Toen was het een maand, 2 maanden en dan was de bevolking was weer rustig. Maar nu houdt het aan vanaf 2018. Dit is best wel een sterke, goed georganiseerde groep. En daar hebben ze zich gewoon heel lelijk in vergist, het bedrijf zijnde. Ze moeten gewoon beter communiceren naar die mensen toe. Beter samenwerken. Ja, zeker. Meer samenwerken. En misschien moet je ook wel zeggen van ja, maar wij hebben helemaal niet de kennis op dat gebied. En de kennis zit veel meer bij die mensen of bij die dorpsraad of bij Frisse Wind. Kijk, als je nu kijkt ook Frisse Wind met die camera's, dat het bedrijf ook gebruik maakt van die camera's van Frisse Wind. Van oh, er is wat gebeurd, oh, we kijken even op de camera van Frisse Wind. Dat had je veel eerder moeten doen. Volgens Mendes moet Tata Steel meer gaan samenwerken met omwonenden en sowieso hun kritiek serieus nemen. Ook moet de OR volgens hem verjongen. Maar als je aan Mendes vraagt of zijn zoon van 19, die ook bij Tata Steel werkt, misschien de OR in moet, zegt hij resoluut nee. Ja, toch zou ik het niet zeggen, want dan is gelijk zijn carrière is gewoon voorbij. Als je in de OR gaat, bij dat bedrijf, is je carrière is voorbij. En ze zeggen wel dat het niet zo is, maar het is wel zo. Wat bedoel je daarmee? Je carrière is voorbij? Als jij nog door wil groeien bij zo'n bedrijf, bij dit bedrijf, jij wil nog wat langer daar werken. Jij wil nog wat hogere functies krijgen, wat meer geld gaan verdienen. En wie houdt je dan tegen om hoger te komen? Doen. Als je in de OR zit? Het management. Jazeker. Het management. Want dat is gewoon de teneur. Dat is gewoon de stemming. Oh, jij bent lastig geweest en je bent nu geen OR-lid meer. Maar nu kunnen we jou terugpakken op een of andere manier. Dat was Mendes Stengs, de eenzame luis in de pels bij Tata Steel. Zijn huidige persoonlijke situatie als persona non grata in delen van het bedrijf en de scheve gezichten in de ondernemingsraad, die weerhouden Mendes er echter niet van te stoppen met zijn kritiek. Het maakt hem alleen maar, zegt hij, vastberadener voor zijn missie. De vraag is alleen hoe de situatie zal zijn na deze uitzending. Laten we hopen op het beste van Mendes en ik wens hem ook sterkte met zijn strijd. Ja, dat was de terugblik voor vandaag. Morgen een heel ander verhaal uit de doos van 2022, namelijk dat van Perle Miyange. Ik sprak haar in mei van dit jaar. Een paar jaar terug kwam ze per ongeluk in een anti-Zwarte Piet-demonstratie terecht in Eindhoven. Een gebeurtenis die veel teweeg heeft gebracht in haar leven. Tijdens de demonstratie kwam ze op gegeven moment tussen anti-Zwarte Piet-activisten en pro-Piet-demonstranten te staan. En ze werd door de laatste groep op een gegeven moment gemaakt tot mikpunt van spot en racisme. Je hoort een kort fragment van dat moment. Je hoort hoe ze door tientallen volwassen mannen belaagd en bespuugd wordt. En hoe er aan haar wordt getrokken en ze wordt ook geduwd. De pro-Piet-demonstranten gingen er, omdat ze zwart is, automatisch vanuit dat ze aan het demonstreren was tegen Zwarte Piet. En dit gebeurde er vervolgens. Ze wordt geïntimideerd. Dit is Nederland, dames en heren. Dit is Nederland, dames en heren. Dit is Nederland, laat me je alsjeblieft aanraken. Mannen die een vrouw intimideren. Oh, ik moet terug naar mijn eigen land. Weet je, ik woon vriend. Hoe het zou? Ja, morgen het inspirerende verhaal van deze sterke vrouw, Perle Miyange, die keihard terugveerde na deze traumatische gebeurtenis. Ze is sinds die tijd druk bezig als activist en zo min of meer onbedoeld het boegbeeld en een voortrekker geworden in de strijd tegen racisme. Beneden de rivieren. Dit was Vijf Dagen voor Vandaag. Aan deze uitzending werkte mee Caroline Huber, Wieke Potje en Rolf Schreuder. Farouk Algazi deed ook mee. Straks het jaar van, gepresenteerd door Koen Verbraak. Ik ben er morgen weer om 8:00. César en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Al